भाई ये शाद नबी है बेखंती है शाद नबी है बेखंती है जिस रगनी ललबा दिलाई ये दिलाई फरहा अजमल फरहा Life for how Agmal Farha Digma Shemli Arbu Ibai Saad Nabi Hai Bhi Khandi Hai Saad Nabi Hai Bhi Khandi Hai Dikr Gami Lalba Dilai Ghanu Maaya Ghanu Oulu Waraya Oulu Ghanu Maaya Ghanu Oulu Waraya Oulu Kassar Ya Rabbi Faayatna Wifrah Biha Albarat Get the light, get the light, get the light.